super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Katowicach jest premier Mateusz Morawiecki. Za chwilę relacja naszej reporterki. O zwiększenie liczby dzieci w grupach przedszkolnych zaapelował do GIS rzecznik przedsiębiorców. Mija 100 lat od urodzin Leopolda Tyrmanda. Na portalu Polskiego Radia jest z tej okazji specjalny serwis. Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego w Katowicach obradował wojewódzki sztab kryzysowy. Spotkanie było poświęcone zwalczaniu epidemii koronawirusa i przywracaniu funkcjonowania gospodarki w tym regionie. Po obradach premier spotkał się z dziennikarzami. Konferencję obserwowała Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że sytuacja jest opanowana. Podkreślał, że gdyby nie zakażenia w sektorze wydobywczym, sytuacja w województwie śląskim byłaby taka jak w innych miejscach w kraju. Mielibyśmy kilkanaście przypadków zakażenia dziennie. Premier mówił, że spotkał się z górnikami, którzy wyzdrowieli. Jesteśmy w takim momencie rozwoju epidemii tu na Śląsku, że mogę powiedzieć, że na pewno jest sytuacja opanowana, sytuacja pod kontrolą. Chcę podziękować też służbom sanitarnym z całego kraju, wszystkim służbom medycznym, bo przybywają tutaj na Śląsk z pomocą i cieszą się z tego. Premier zaznaczył, że w każdym miejscu, w którym wykryte zostanie ognisko koronawirusa, należy izolować osoby zakażone. Ale nie ma mowy o izolacji Śląska czy województwa śląskiego, podkreślał. Mateusz Morawiecki mówił, że mamy zasadę solidarnościową. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Powiedział, że od poniedziałku, wtorku górnicy będą mogli wracać do pracy. W związku z epidemią niektóre kopalnie wstrzymały wydobycie. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. O zwiększenie liczby dzieci w grupach przedszkolnych zaapelował do głównego inspektora sanitarnego rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Teraz jest to 12 dzieci. Adam Abramowicz pisze, że po dostosowaniu placówek do wymogów sanitarnych grupy są już maksymalnie wypełnione. Tymczasem wraz z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki trzeba się spodziewać wzrostu zainteresowania opieką przedszkolną, co może spowodować trudności wywiązania się z zawartych umów z rodzicami i zaognić spór na linii przedszkola-rodzice, pisze w swoim liście do GIS rzecznik przedsiębiorców. Zmian w sztabie wyborczym kandydata Koalicji Obywatelskiej spodziewa się publicysta Michał Wróblewski. Zarząd Krajowy PO zdecydował, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zastąpi w wyborach Małgorzatę Kidawę-Błońską. Michał Wróblewski mówił w Polskim Radiu 24, że sztab wyborczy prawdopodobnie czekają zmiany. Wedle moich informacji Arto Żarłukowicz nie będzie szefem kampanii Rafała Trzaskowskiego. Adam Szłapka nie będzie rzecznikiem sztabu Rafała Trzaskowskiego. Nie wiem, czy dalej będą doradzać byli doradcy Donalda Tuska, czyli Igor Ostachowicz i Sławomir Nowak, którzy, jak słyszę od polityków Platformy, również nie popisali się przy okazji tej kampanii. Według projektu ustawy Klubu Zjednoczonej Prawicy głosowanie w wyborach prezydenckich miałoby mieć charakter mieszany, tradycyjny i korespondencyjny dla chętnych. Ustawą zajmuje się Senat. Powrót na placówki w Chinach po 1 czerwca sugerują zagranicznym dyplomatom chińskie władze. Tamtejsze MSZ wysłało pismo w tej sprawie do zagranicznych przedstawicielstw. Tymczasowy zakaz wjazdu obcokrajowców do Chińskiej Republiki Ludowej obowiązuje od końca marca. Restrykcje nie dotyczą jednak posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Tym niemniej chińskie władze już wcześniej sugerowały przedstawicielstwom zagranicznych państw, aby ewentualne powroty lub wymianę personelu dyplomatycznego przeprowadzić dopiero po 15 maja. Teraz termin ten wydłużono o kolejne 2 tygodnie. Część dyplomatów uznaje zalecenia za ingerencję w prawa posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Teoretycznie zagraniczni dyplomaci mogą obecnie przyjechać do Chin, gdyż sugestie chińskiego resortu dyplomacji to jedynie zalecenia. Jednakże z nieoficjalnych informacji wynika, że w przypadku rotacji na placówkach po przyjeździe do Chin dyplomaci mogą mieć trudności z uzyskaniem na miejscu niezbędnych dokumentów upoważniających ich do wykonywania misji. Większość nowych zakażeń koronawirusem w Chinach stwierdza się u podróżnych powracających do Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Mija 100 lat od urodzin Leopolda Tyrmanda, pisarza, publicysty i miłośnika jazzu. Z tej okazji programy Polskiego Radia przypominają jego twórczość i biografię. Na portalu polskieradio.pl znajdziemy specjalny serwis poświęcony temu znakomitemu twórcy. Programy Polskiego Radia przypominać będą fragmenty książek Leopolda Tyrmanda, między innymi Życie towarzyskie i uczuciowe w interpretacji Andrzeja Kopiczyńskiego. Są jeszcze inni dziennikarze w tym kraju, szapnął Greenleaf niegrzecznie. Są...

Proszę, zostań z trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. Poranne łzy, serdeczne przyjaciółki me, w kolejnej biedzie znów odwiedzić wpadły mnie. Porannym łzom próbuję opowiedzieć, jak to z nami jest, jak to jest. Chcę czułych słów, twój głos jest pełen zimnych nut. Daremnie czekam na czułości choćby łód. Dlaczego chłód, nagły chłód zmienił serce twe i raz po raz wtórują mi pora.

z grupą ABC. Nie da się. Najpierw piosenki big beatowe, dzisiaj piosenki tradycyjne, a za tydzień polski rok końcówki lat 70. i początku 80. Jeśli wszystko dobrze pójdzie. Przypominam, że to chodzi o uzupełnienie polskiego topu wszechczasów. A ponieważ kobiety mają pierwszeństwo, to dziś wyłącznie kobiety. Zatrzymajcie się w progu, eurydyki tańczące. Zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze pijak. Płyną gwiazdy jak stulecia, noc tatarangły rozwiesza. Na tańczące rzeka śpiewa pod mostami, tańczy krzywy cień latarni. O rozwarte drzwi kawiarni grzbiet pociera czarny kot. Kto ma takie dziwne oczy? Dziwne usta, Eurydyka, Eurydyka. Już niedługo nawet na krąg świt różowy w pełz nie wolno. Mgły rozwieją się drzewa jak struny, czy to śpiewa Orfeo, czy to drzewa tak szumią. Na wystawę w drogerii czarny kot cicho wraca, zanim kogut zapieje, musi wtopić się w zapach. Rzeka szemrze pod mostami, znikły już szary cień latarni. Eurydyki, Anna German. Jest godzina 14:30. Nieustraszeni bracia zbliżają się do celu swojej podróży. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 25. Prom. Niewielki parowiec o nazwie Stary Ulises miał na skraju pokładu zagrodę, w której trzymano konie, owce, krowy i świnie. Charlie zostawił mnie, kiedy tylko przywiązał Chryżego. Zostałem z Baryłką, żeby go głaskać i mówić mu różne miłe rzeczy, dodając mu otuchy bliskością i czułością, nawet jeśli były spóźnione. Zamierzałem pozostać tam przez całą 8-godzinną podróż, ale woda była niespokojna i świnie, tylko one, dostały choroby morskiej, więc stwierdziłem, że muszę odetchnąć na górze świeżym powietrzem. Przez pozostałą część rejsu ani razu nie zobaczyłem Charlie'ego i nie wydarzyło się nic godnego odnotowania, z jednym wyjątkiem. Zapytałem jakąś kobietę o godzinę, a ona zmierzyła mnie wzrokiem i odpowiedziała: dla pana nie mam nawet minuty. Po czym sobie poszła. Kupiłem od ślepego sprzedawcy wyschnięte jabłka i kiedy statek przybijał do nadbrzeża w Sacramento, nakarmiłem nimi Baryłkę. Drżały mu nogi. Było późne popołudnie. Opuściliśmy wraz z Charlie'm cywilizowane regiony i wjechaliśmy w gęsty, wilgotny, dębowy las, w którym trzeba było wielkiej uwagi, żeby odnaleźć właściwą drogę. Podróż miała powoli, tym bardziej, że ze sobą nie rozmawialiśmy. Postanowiłem, że nie odezwę się jako pierwszy. W końcu odezwał się Charlie. Chciałbym porozmawiać o tym, co zrobimy z Wormem. Dobrze, odpowiedziałem. Zobaczmy, co mamy do wyboru. Właśnie. Zacznijmy od naszego pracodawcy. Czego by od nas chciał? Najpierw szybko i bez zbędnego okrucieństwa zabić Morisa. Wyciągnąć od Worma recepturę, a potem jego również zabić, ale powoli. A co byśmy zrobili z recepturą? Oddali komandorowi. A co on by z nią zrobił? Powiedziałby, że ją stworzył, a potem miałby jeszcze więcej pieniędzy i złej sławy. Zasadnicze pytanie brzmi, czemu to dla niego robimy? Przecież właśnie do tego zmierzałem. Chcę to omówić, Eli. Odpowiedz, proszę. Zacząłem wyjaśniać. Robimy to ze względu na zapłatę i twoje uwielbienie dla potężnego człowieka, którego miejsce chcesz kiedyś zająć albo przynajmniej stać się kimś podobnym. Twarz Charlie'ego rozciągnęła się i zrobił minę, która wyraźnie mówiła: nie wiedziałem, że o tym wiesz. Dobrze, załóżmy, że to prawda. Jaki byłby w takim razie sens wzmacniania komandora? Wspomagania go w tak znaczący sposób? Nie byłoby w tym żadnego sensu. Nie. A czy jest sens w wypełnianiu poleceń komandora prawie do końca? Prawie, bo bez przekazania mu receptury. Czyli mamy zabić dwóch niewinnych ludzi i wykraść sobie ich z trudem opracowany pomysł. Na moralność jeszcze przyjdzie czas. Teraz pytam, czy to ma sens? Tak. W tym przynajmniej jest jakiś sens. Dobrze. Teraz porozmawiajmy o konsekwencjach nieposłuszeństwa wobec komandora. Byłoby bardzo nieprzyjemne. Myślę, że ścigałby nas przez całe życie. Chyba, żeby... Zaczął, unosząc górną wargę. Chyba, żeby... Tak, tak, odpowiedziałem. Musielibyśmy go zabić. Jak? O co ci chodzi? Komandor mówił, gdyby ktoś przelał moją krew, zanim przyjdzie na mnie czas, w odpowiedzi rozleje się cały ocean krwi. Więc co ci przyszło do głowy, bracie? A co, gdyby komandor po prostu umarł we śnie? Poduszka na twarz i tyle. Tak, odpowiedziałem. Właśnie tak, a do tego mielibyśmy recepturę. Pewnie trzeba by do tego interesu dołączyć jeszcze kilku ludzi. Wróćmy do kwestii moralności. Kwestia moralności, powiedział Charlie. Tak, wróćmy do niej. Osobiście nigdy nie przepadałem za Morisem, a może raczej to on nas nigdy za bardzo nie lubił ani nie szanował, co wpływało na moje uczucia względem niego. Ale przyznaję, że mam też dla niego pewien szacunek. Ja podobnie. Jest honorowy. Widać to nawet w tym, jak opuścił swój posterunek. A jeśli chodzi o Worma, to nie mogę się powstrzymać. Podziwiam go za inteligencję. Tak, tak. Nie wiem, co dodać. Wolałbyś ich nie zabijać. Właśnie. Charlie milczał przez chwilę. Czułem, że powiedziałem już dość, żeby przekazać, o co mi chodzi. Często zdarzało się, że dochodziliśmy do porozumienia właśnie poprzez takie chłodne, rzeczowe dyskusje. Działkę Worma znaleźliśmy po obiedzie i postanowiliśmy spędzić na niej noc, żeby Baryłka mógł wypocząć przed całym dniem jazdy, a Charlie i ja skupić się na tym, co nas czekało. Była położona w malowniczym i dogodnym miejscu. Obóz rozbiliśmy nad rzeką na porośniętej trawą wydmie. Na granicy terenu Worma stała niewielka tabliczka o treści: te wody są tymczasową własnością Hermana Kermita Worma, uczciwego człowieka, który jest w dobrej komitywie z prawie wszystkimi aniołami w niebie. Każdy, kto zanurzy swoją patelnię w należącym do niego odcinku rzeki, zostanie natychmiast osaczony, obrażony oraz tryknięty ostrą harfą, a pewnie i błyskawicą do kompletu. Wokół tych słów precyzyjnie wymalowano wijące się pnącza. Worm włożył w to dużo pracy. Gęsta zielona trawa okazała się świetnym posłaniem i obaj dobrze spaliśmy. Kiedy nadszedł ranek, stał nad nami jakiś mężczyzna. Drobny, siwowłosy i uśmiechnięty. Szczęśliwy poszukiwacz złota, wracający do cywilizacji ze swoją z trudem zdobytą sakiewką pełną pyłu i płatków kruszcu. Dzień dobry, panowie, powiedział. Właśnie miałem rozpalić ognisko pod kawę, ale poczułem dym. Chętnie się podzielę, jeśli będę mógł skorzystać z waszego ognia. Powiedziałem mu, żeby się nie krępował, a on poprawił węgle i postawił swój szczerniały czajnik bezpośrednio nad żarem. Wciąż mówił do siebie, wyszeptując słowa zachęty i pochwały. Dobrze, dobrze. Czyściutko, czyściutko. Pięknie zrobione. Co jakieś pół minuty miał atak tików nerwowych, więc pomyślałem, za długo był w dziczy i pojawiło się w nim dwóch różnych ludzi. Zmierza pan do San Francisco? Spytałem. Jasne, że tak. Nie było mnie tam 4 miesiące. Ciekaw jestem, czy widział pan dwójkę naszych znajomych? Zaczął Charlie. Kilka dni temu szli pewnie w górę rzeki. Dwóch mężczyzn. Jeden z brodą, drugi nie. Mieli ze sobą dużo sprzętu? Spytał. Jeden miał rudą brodę. Zgadza się. Mieli dużo sprzętu. Co zwykle. Dziwne tylko, że mieli 4 25-galonowe beczki po 2 na każdym mule. Ten z rudą brodą powiedział, że jest tam wino. Ale nie chciał mi sprzedać ani kropli chciwustw jeden. A wie pan, gdzie się kierowali? Pytali, gdzie jest tama bobrów, o której im powiedziałem. Wspomniałem tylko, żeby się od niej trzymali z daleka. Chcieli wszystko wiedzieć. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. No dokładnie jutro około 14.30 dowiemy się, co wydarzyło się dalej. Zostań w domu z Trójką. Marek Napiórkowski. A ja wracam do kobiet. Wiatr. Jak zmienić starzeń bieg? Jak jak dotknąć kształtu barw. Kto wie, kto wie, jak wygnać z duszy mrok, jak zgubić własny cień, jak urwać życiu rok, jedną noc, jeden dzień. Pytam wciąż, choć odpowiedź dobrze znam, ty mi ją przynosisz sam wspomnienie. Lecz dziś szczęście skryło się wśród chmur, między nami wyrósł mur, niewidzialny mur, jakim jest milczenie. Lecz może tak ma być, i ty już o tym wiesz. Bez ciebie trudno żyć, z tobą też, z tobą też. Biegłam tu do pamiątek dawnych miejsc, do wyciętych w korze serc tęsknienie. No i co? Zarósł naszych wspomnień szlak i jedynie jakiś ptak wykrzykiwał głos twoje świetne imię. Jak przyszłość wysnuć z gwiazd, jak wygnać myśli złe, jak móc zatrzymać czas. Kto wie, kto wie, kto wie. Kto wie, jak wygnać myśli złe. No, a kto pamięta ten festiwal opolski, kiedy Ewa Bem zaśpiewała dwie piosenki i obie dostały nagrody, między innymi ta właśnie, Z Tobą, Bez Ciebie. Świtem bladym, białym ranem, po niebie, czarne chmury rozczochrane, czes ogórskich grzebień, a ja jeszcze cię nie znałam o tej porze. Czyś ty wróbel, nie wiedziałam, czyś ty orzeł. Ty poznałam cię po drodze, w drodze do nieba, kiedy wicher buchał w srodze, świerkał mi kolega. A to było świtem prawie bardzo wcześnie. Nie wiedziałam, czy na jawie śnie, czy we śnie. A południa płomień lasy ogarnął, podpalił, kiedyśmy za pierwszym razem siebie poznawali. Góry wielkie grzały obok, pełne światła. Biegłam wtedy z tobą na kraj świata. Biegłam z tobą jak ogień, do góry, do słońca, za doliny, za szerokie, po miłość bez końca. Czerpaliśmy z siebie sami cuda, cuda, cuda. Księżycem dużym ty skąpałeś się w strumieniu aż po same uszy, a ja spałam w ciepłym zboczu. I to znaczy, już wiedziałam, jak ci z oczu patrzy. Biegłam z tobą jak ogień, do góry, do słońca, za doliny, za szerokie. drodze do nieba. Kiedy wicher buchał srodze, świerkanie koleba. To było świtem prawie, bardzo wcześnie. Nie wiedziałam, czy na jawie śnie, czy we śnie. Tobą w górach. To Maryla Rodowicz oczywiście. To ile już ich było? 2, 4, 6, 7. To ostatni już spacer nasz. Idąc trzymasz za rękę mnie. Słońce zaszło za stromy dach. Już nad Wisłą zapada zmierzch. Pewnie myślą powracasz znów do dalekich rodzin. Daleko jest długi brzeg, gdzieś daleko twój stoi dom. Gasną już ostatnie blaski dnia, gdy idziemy razem ty i ja. Już nad wodą stają szare mgły, gdy idziemy razem ja i ty. Chaos mieszku śni, słuchaj wiatru, co w liściach gra. Kiedy wrócisz znów na długi brzeg, kiedy będziesz bulwarami szedł, może czasem wspomnisz spacer nasz, może czasem sobie wspomnisz mnie. La la la la la la la. Urszula Sibińska i oczywiście Alibabki, bo bez Alibabek ani rusz w tamtych czasach. Z obłokami śnieżystymi lecą łądki modre obie. Zakochaliśmy się w sobie, zakochaliśmy się w sobie i w tej ziemi. Czy cię kocham, że masz włosy jak łanie żyta. Czy te pola, że wśród kul tych ciebie witam? Czy dlatego kocham wodę, że pochwala mą urodę, że pochwala mą urodę, gdy ją pytam? Na to nie odpowie, nie odpowie. Ani wierzba, ani obłok, ani człowiek. My z tą ziemią tak złączeni, jak pszeniczny splot korzeni, jak strumień, co się pieni gdzieś w parowie. No właśnie, troszkę się spóźniłem. Cudowna Halina Kunicka-Wiatr, Kołysze gałązkami. No i z takim niedomówieniem państwa zostawię, bo to będzie dopiero 9. piosenka teraz. A kto jest na 10. miejscu? Nie ma tu miejsc, jest tylko po prostu 10 piosenek, które moim zdaniem zasługują na to, aby pozostać w topie wszechczasów. Katarzyna First-Wojtkowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. My już państwu dziękujemy, a na koniec cudowna, niezapomniana, fantastyczna Irena Santor. Życzę państwu pięknej soboty i cudownej niedzieli. Daleki świat, gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz gdzie twój dom. Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg. Powrócisz tu za siedmiu gór i rzek. Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem wrzosk i głuk, gdzie cienie brzus jak mazowieckich dróg. Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól. Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur. Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa. Pod niebem wielkich miast swój zgubisz ślad, osiągniesz to, co chcesz za rok, za parę lat.